Atenziune, atenziune, minune mare, minune, avalanșa, avalanșa. Stați, avalanșa, de bucurie vine peste mine, că pot să cânt și eu o melodie a cei cu prietenii mei. Ia uzi! Omule cu calusur, omule cu calusur, ce stai cu căruța în drum? Omule cu calusur, omule cu calusur, ce stai cu căruța în drum? Trage coale la o casă unde e nevastă frumoasă și bărbatul-i dus acasă. Trage colea la o casă unde e nevasta frumoasă și bărbatul-i dus de acasă. Nevasta-i frumoasă tare, nevasta-i frumoasă tare, bărbatul-i la concentrare. Bărbatul-i la concentrare, bărbatul-i la concentrare, nevasta-i frumoasă tare. Când-i dragostea mai dulce, pe bărbat dracul aduce, pe bărbat dracul aduce. Când-i dragostea mai dulce, pe bărbat dracul aduce, pe bărbat dracul aduce. Cioca boca la fereastră, cioca boca la fereastră, deschide ușa nevastră. Cioca boca la fereastră, cioca boca la fereastră, deschide ușa nevastră. Stai bărbate, stai pe loc, până bag un lemn pe foc și apoi vin să-i deslobod. Stai bărbate, stai pe loc, până bag un lemn pe foc și apoi vin să-i deslobod. Foc ea nu punea, lemn pe foc ea nu punea, pe drăguț l-ascundea. Lemn pe foc ea nu punea, lemn pe foc ea nu punea, pe drăguț l-ascundea. După ușă în cămară și-apoi pe fereastră afară, de-s-o plăcut vine iară, să tai mă! După ușă în cămară și-apoi pe fereastră afară, de-s-o plăcut vine iară, mă! Tu nevastă, tu muiere, tu nevastă, cine a fost la casa noastră? Tu muiere, tu nevastă, tu muiere, tu nevastă, cine a fost la casa noastră? Măi bărbate, nu ești prost, ca ce fost câinele nostru, mă, ca ce fost câinele nostru, no, știi? Măi bărbate, nu ești prost, mă, ca ce fost câinele nostru, mă, ca ce fost câinele nostru, no. Putea să fie, ce câine putea să fie, cu baston și pălărie. Ce câine putea să fie, ce câine putea să fie, cu baston și pălărie. Cu baston și pălărie, să-mi arate pumnul mie, ce-ți făcea cu ochiuțăie. Cu baston și pălărie, să-mi arate pumnul mie, ce-ți făcea cu ochiuțăie. Cu baston și pălărie, să-mi arate pumnul mie, și-ți făcea cu ochiuțăie.